za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Powoli kończy się Dzień Wszystkich Świętych. Polacy tłumnie odwiedzali dzisiaj groby swoich bliskich. Przedstawiciele polskiej społeczności też pamiętali o Polakach spoczywających na cmentarzach w Wielkiej Brytanii. FBI aresztowało 4 Rosjan w ramach 2 osobnych spraw związanych z przemytem amerykańskiej elektroniki na potrzeby rosyjskiego wojska. W Dniu Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzali groby swoich bliskich. Na znak pamięci o zmarłych zapalali znicze i składali kwiaty. 1 listopada Kościół katolicki czci wszystkich świętych niekanonizowanych, przypomina ksiądz Andrzej Kuflikowski. To uroczystość upamiętniająca chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i zmartwychwstali do życia wiecznego. 1 listopada to wszyscy święci anonimowi, niekanonizowani, ale którzy swoje życie oddali w Bogu w posłuszeństwie, bo świętość to normalność. Kiedyś mały Kazio był w Bazylice Mariackiej w Krakowie, przyglądał się witrażom, a potem pani na lekcji religii mówi: dzieci, kto to jest święty? A Kazio: święty to taki, przez którego świeci słońce, bo tak widział na witrażach. Jutro Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. W Zjednoczonym Królestwie nie ma zwyczaju odwiedzania grobów. W tym czasie robili to jednak przedstawiciele polskiej społeczności, a naszych rodaków spoczywa tam wielu. Więcej na ten temat Adam Dąbrowski. Ponad 1000 cmentarzy, niemal 50 tysięcy polskich grobów, a to dane obejmujące tylko Anglię, Walię i Szkocję. Jest grup Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Manchesterze albo Mariana Hemara w Cold Harbour. Rysownik Felix Topolski, oficjalny artysta podczas koronacji Elżbiety II, leży na pięknym wiktoriańskim cmentarzu na Highgate w Londynie. Na Kensal Green Paweł Strzelecki, zdobywca Góry Kościuszki, a wystarczy krótki spacer po cmentarzu Mount Vernon na południu Edynburga, by znaleźć tak zwaną mogiłę samotnych Polaków. Jeżeli chodzi o Szkocję, najwięcej polskich grobów znajdziemy na cmentarzu w Perth. Nieopodal stacjonował generał Maczak. W Walii polskie ślady przede wszystkim na cmentarzu w Wrexham. Tu leży choćby Walerian Czuma, dowódca obrony Warszawy w 1939 roku. To ludzie słynni, tacy, którzy zapisali się w historii, ale oczywiście zdecydowana większość to tacy, których nazwisk nie znajdziemy w podręcznikach. Powstańcy styczniowi, szeregowi żołnierze II wojny, oprócz tego imigranci powojenni i ci z czasów stanu wojennego. Zwykli ludzie, którzy przybyli na wyspy, by ułożyć sobie życie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, powiedziała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas pierwszego globalnego szczytu poświęconego temu zagadnieniu. Zdaniem Kamali Harris, sztuczna inteligencja może być niebezpieczna nie tylko, gdy służy do produkcji broni chemicznej czy biologicznej, ale też gdy pomaga w tworzeniu i okłamywaniu społeczeństwa. Gdy ludzie na całym świecie nie potrafią odróżnić prawdy od fikcji ze względu na powódź wspomaganej przez sztuczną inteligencję dezinformacji, to pytam, czy nie jest to egzystencjalne zagrożenie dla demokracji? Na spotkanie pod Londynem przylecieli m.in. przewodniczący Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres i miliarder Elon Musk. Są przedstawiciele wielu rządów, ośrodków analitycznych i globalnych korporacji. FBI aresztowało w tym tygodniu 4 Rosjan w ramach 2 osobnych spraw związanych z przemytem amerykańskiej elektroniki na potrzeby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Poinformował o tym amerykański resort sprawiedliwości. Eksportowane przez nich komponenty znaleziono w rakietach, śmigłowcach i czołgach używanych przez Rosję na Ukrainie. Oskarżeni wysyłali setki przesyłek o łącznej wartości ponad 7 milionów dolarów. Dzisiejsze działania podkreślają determinację Ministerstwa Sprawiedliwości, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy ignorują nasze prawa, próbując omijać sankcje i kontrolę eksportu, pomagając rosyjskiej machinie wojennej, oznajmiła wiceszefowa resortu sprawiedliwości Liza Monaco. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od sensacji w Pucharze Niemiec. Piłkarze Bayernu Monachium przegrali w pierwszej rundzie z trzecioligowym Saarbrücken 1-2. Bawarczycy decydującego gola stracili w 96 minucie. Dalej gra Borussia Dortmund, która w hicie tej rundy pokonała 1-0 Hoffenheim. A polskie drużyny dziś ze zmiennym szczęściem w koszykarskim Pucharze Europy FIBA. Drugą porażkę poniosła Spójnia Stargard, która uległa ekipie KBP z Kosowa 79-83. Komplet zwycięstw ma Legia Warszawa. Wojskowi tym razem ograli rumuński Ordea 90-79. W Pucharze Europy Kobiet zwycięstwo odniosła Enea Gorzów Wielkopolski, która pokonała mistrza Słowacji i piszczańskie Czajki 83-81. 6 punktów dla gorzowianek w newralgicznych momentach meczu zdobyła Gabriela Lebiecka. Było dosyć nerwowo, nie powiem, lekko też spięta byłam, bo jednak nie spodziewałam się takiej odpowiedzialności, jaka na mnie spadnie w tym meczu. Nie mówię, że nie wiadomo jaka, jednakże no, całą czwartą kwartę grałam, więc to też wymagało koncentracji, wysiłku, szczególnie, że mecz stał się napięty. Na pewno jestem z siebie bardzo dumna i oby tak dalej. Cenne minuty będą pokazywać, co dalej, co z tego wyjdzie. Wcześniej zwycięstwo odniosło też Arka Gdynia, porażkę zanotowało Zagłębie Sosnowiec. Dziś wspominamy tych, którzy zmarli również, jeżeli chodzi o świat sportu. W minionych 12 miesiącach pożegnał nas m.in. król futbolu Pele. W Brazylii traktowany był jako bohater narodowy. W koszulce Canarinhos rozegrał 92 mecze i strzelił 77 goli. Króla futbolu wspomina były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Jako młody chłopak, jak pamiętam, kiedy graliśmy, do każdy chciał mieć koszulkę z napisem Pele. To była wielka gwiazda na tamte czasy oczywiście. Wielka legenda futbolu. Piłkarz, który wyzwalał największe emocje, bo to był ten, który zdobywał piękne bramki. Ale takie, które albo otwierały wynik, albo dawały zwycięstwa, więc te ważne bramki. Właściwie trudno sobie było wyobrazić tamtą reprezentację dawną Brazylii, mimo że grali fantastyczni gracze, bez Pelego. Mimo że był jeszcze młodym zawodnikiem, to już w reprezentacji brylował. Zdobywał bramki, wpływał na wyobraźnię młodych ludzi na całym świecie. Wielka legenda, wielka gwiazda, wspaniały piłkarz. Pele zmarł w grudniu ubiegłego roku, miał 82 lata. Tej nocy praktycznie w całym kraju możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 3 do 9 stopni. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i na Podhalu w okolicach 1 stopnia. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, głównie na południu i zachodzie kraju. Na termometrach od 10 stopni w Suwałkach do 16 w Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam w tym szczególnym czasie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Pamiętam, że kiedy dotarła do mnie wiadomość o jego śmierci, pojawiło się pytanie, ale jak to możliwe? Przecież był w mojej dźwiękowej przestrzeni od małego. Przyznam, że wciąż gdzieś tam miałem nadzieję zobaczyć mistrza na żywo, że być może jakimś cudem nagram z nim wywiad. Odszedł w maju 2022 roku. Odszedł i był jednym z wielu artystów domykających świat, którego dziś już nie ma. Nasze spotkanie w tym szczególnym czasie wypełni muzyka Ewangelosa Odyseasa Papatanaziu, znanego bardziej jako Vangelis. roku 1979. W programie trzecim Rêve, czyli kompozycja Evangelosa Odysseasa Papatanasiu, bardziej oczywiście znanego jako Vangelis. Znanego przede wszystkim jako wyjątkowego kompozytora, ale też należy dodać, że był malarzem z kolekcją około 100 swoich obrazów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące życia artysty, co świadczy w moim przekonaniu o świadomości celu, do którego zmierzał Vangelis. Jego powołaniem bez wątpienia była muzyka, a cała reszta pozostawała już za kurtyną. Tam nam wchodzić po prostu nie wolno. Wiemy natomiast, że na przestrzeni swojego życia nagrał kilkadziesiąt albumów. Niektóre z nich powstawały do filmów. Za muzykę do Rydwanów Ognia otrzymał Oscara. I mimo, że w jednym z wywiadów stwierdził, że chciałby już nie być pytany o tę kompozycję, że stworzył ten utwór również, jak sądzę, idąc na kompromisy, bo przecież jest to nagranie pisane pod obraz z dużym budżetem, to jednak tytułowy motyw przewodni z Rydwanów Ognia pozostawał z kompozytorem niemal do końca. W roku 2018 ukazał się jego album z nokturnami, album pod tytułem The Piano Solo, co bardziej chyba można traktować metaforycznie, ponieważ jest na tym wydawnictwie znacznie więcej dźwięków niż sugestia z tytułu. Na płycie pojawiły się również Rydwany Ognia, ale w wersji zagranej i nagranej w roku 2018. Thank you. W interpretacji samego mistrza z 2018 roku, kiedy zarejestrowano nagranie w programie trzecim Vangelis. Kompozytor, który zmarł najprawdopodobniej wskutek powikłań po wirusie COVID-19. Było to zatem niespodziewane pożegnanie, które uruchomiło serię wspomnień. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Must be expensive. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it void comp for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Come and spread it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide it a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? Try her. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Thank you. Wait for Me, Blush Response i główny temat kompozycji pisanych na potrzeby filmu Blade Runner. Ale podobnie jak w przypadku Rydwanów Ognia, Łowca Androidów ukazał się znacznie później niż sam film. Swoją drogą w 2019 roku odszedł Rutger Hauer. Aktor, przypomnę, wcielił się w postać cyberpunka. W tym szczególnym czasie, do północy, muzyka Evangelosa Odysseasa Papatanasiu, czyli Vangelisa, kompozytora, który sam tworzył instrumenty, głównie syntezatory, na których grał, nagrywał muzykę, często również tę eksperymentalną, co można usłyszeć na przykład na trzech płytach z końcówki lat 70. Ale płytach z taśm zarejestrowanych jeszcze przed pełnometrażowym debiutem w roku 1973. Ale wracając do muzyki, to proponuję, abyśmy pozostali jeszcze wciąż na przecięciu sztuk wizualnych i muzyki właśnie. W ten sposób połączymy filmy, do których muzykę napisał nasz dzisiejszy bohater. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. zawsze mnie zatrzymywało, ale właśnie motyw przewodni z filmu 1492 Wyprawa do raju cieszy się w naszym kraju bardzo dużą sympatią i popularnością. Porównałbym to nawet do Rydwanów Ognia. Bardzo mnie w ogóle cieszy wyczuwalny renesans na muzykę kompozytora i co ważne, na jakże ważną, a wciąż nie do końca przetrawioną twórczość mistrza z lat 70. Ten utwór również ma związek z filmem. Chodziło jednak o stworzenie ścieżki dźwiękowej do dokumentalnego filmu przyrodniczego, obrazu Federica Rossifa, reżysera L'Apocalypse des Animaux, bo taki tytuł nosi ten dokument. Jedną z 7 kompozycji ścieżki dźwiękowej wydanej także na kompakcie jest utwór Création du Monde. stworzenie świata. Tak słyszał je Evangelos Odyseas Papatanasiu. Kompozytor odszedł w maju 2022 roku. Ostatnim albumem wydanym za jego życia jest niejako kolejna część podróży i odkrywania planet. Vangelis był, muszę przyznać, mniej oficjalnie, był takim moim kochanym kosmonautą, a później astronautą, słuchanym od późnej podstawówki. No właśnie, jeśli w muzyce elektronicznej działają podobne historie jak w roku, czyli na przykład nurt Beatlesowski, nurt The Rolling Stones, albo z drugiej strony w jazzie Davis czy Train. No więc jeśli można postawić tego typu cezurę w el-muzyce, ale to jest zbyt mało pojemne określenie. W każdym razie w tego typu elektronice podzielilibyśmy to sobie na Żara albo Vangelisa. No to ja jestem z tej vangelisowskiej szkoły. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, życząc spokojnej i refleksyjnej nocy. Proponuję początek ostatniej płyty Vangelisa, płyty zatytułowanej Do Not to Jupiter. Pressurizing the flight levels. We've begun our 2.5G throttle segment.